لیکن آپ کی اس خوش اخلاقی کو بعض کم فہم یا غلط نظریے والے لوگ اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں. انہی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ بعض منافقین نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوتے اور پیغمبر علیہ السلام کے قریب جا کر خفیہ اور سرگوشی کے انداز میں گفتگو کرنے لگتے. یہ بڑی اہم بات کوئی ہو رہی ہے، حالانکہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی. اور اس طرز عمل سے ان کا منشا یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے پیغمبر علیہ السلام سے اپنا قرب ظاہر کریں کہ حضور کا ہمارے سے بڑا خاص تعلق ہے، کہ ہم جو ہیں کان میں لگ کر کے ہم بات کر لیتے ہیں. لیکن اس کا ایک نقصان یہ تھا کہ جو مخلص مسلمان تھے انہیں اگر کوئی بات پوچھنی ہوتی تو انتظار کرنا پڑتا، یہ لگے رہے تو لگے رہے. اسی طرح بعض سرمایہ دار قسم کے لوگ وہ آ کر کے پیغمبر علیہ السلام سے اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے اور دیر تک کرتے رہتے. اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا اور باتیں بھی ایسی نہیں ہوتی تھیں کہ کوئی واقعی راز کی باتیں ہوں، بلکہ عام قسم کی باتیں جو اگر دوسروں کو بھی پتہ چل جائیں تو کوئی فرق نہ پڑے. مگر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی بہت ہو گیا چلو بیٹھو، تم نے تو بس بات ہی پکڑ لی سن لیا بس بہت. ہم جیسوں سے تو کوئی ایسی بات کریں تو دو چار منٹ کے بعد اچھا اچھا ٹھیک ہے سمجھ لیا چلو بیٹھو، یوں کہتے الگ ہو جائیں. مگر نبی اکرم علیہ السلام کی وسعت زرفی اور عظیم اخلاق کہ آپ ایسے کھلے ہوئے منافقین کے بارے میں بھی آپ بدخلقی کا مظاہرہ نہیں فرماتے، پی جاتے تھے. کئی ایسے مواقع پیش آئے کہ آپ کو گرانی ہو رہی ہے، طبیعت میں تکدر ہو رہا ہے، لیکن زبان سے کچھ نہیں فرما رہے. اب یہ صورتحال ختم کیسے ہو؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم نازل فرمایا، اور وہ حکم یہ ہے جو ان آیتوں میں بیان کیا گیا کہ جسے بھی حضور سے راز کی بات کرنی ہو پہلے صدقہ دے کے آئے، کچھ پیسے صدقہ کرو جب حضور سے راز کی بات کرنا آتی. وہ مقدار تو طے ہوئی لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک اشرفی تھی تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ کتنا صدقہ ہوگا کیا ایک اشرفی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا جی یہ تو بہت بھاری پڑ جائے گی کہ جب بھی بات کرنے آؤ حضور سے مسئلہ بھی پوچھنے آؤ تو ایک اشرفی دے کے آؤ بہت بھاری پڑے گی کیا اچھا تم ہی بتاؤ پھر کتنی ہو ایک جو کے وزن کے برابر سونا دے دیا جائے سب سے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بہت ہی کم ہو گیا خیر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اشرفی کو 10 دراہم میں توڑایا اور 1 درہم صدقہ کیا اور پھر حضور سے بات اور یہ جو صدقہ کرنا تھا یہ خفیہ صدقہ نہیں کہ کسی کو بھی دے آؤ دکھا کے دینا پڑے گا سب پتہ چلے کہ دے کے آ رہے اب اس حکم سے 2 فائدے ہوئے ایک فائدہ تو یہ کہ جو منافقین جب دیکھو سرگوشی ہو رہی ہے جب دیکھو سرگوشی ہو رہی ہے سب صاف ہو گئے کیونکہ انہیں تو پیسہ دینا بڑا شوق گزرتا ہے وہ تو پرلے درجے کے مکھی چوس کنجوس اور خیر کے کام میں ان کا پیسہ لگ جائے تو ممکن ہی نہیں لہذا سب صاف ہو گئے اور ویسے بھی جو لائن لگ رہی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور دوسروں کو موقع نہیں دے رہے اس میں بھی کمی آ گئی اور دوسرا فائدہ یہ کہ بھائی پیسہ خرچ ہوگا تو بیچارے غریب مسلمان ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا کہ جتنے مواقع خرچ کے بڑھیں گے اتنے ہی غریبوں کا کیا ہے فائدہ مگر یہ تو ضمنی فائدہ ہے اصل فائدہ جو پیش نظر تھا اس حکم کے وہ یہ کہ یہ جو طریقہ شروع کر دیا کہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں باتیں ہو رہی ہیں راز کے انداز میں اور دوسروں کو تقدر ہو رہا ہے حضرت کو بھی تقدر ہو رہا ہے مگر کہہ کچھ نہیں پا رہے تو اس حسن تدبیر سے یہ سلسلہ بند ہو مگر ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے بس میں نہیں تھا اور اس وقت تو تنگی کا ماحول تھا اس لیے زیادہ دن یہ حکم نہیں رہا اگلی ہی آیت میں یہ حکم منسوخ کر دیا جب لوگوں نے سمجھ لیا کہ شریعت کی منشا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کیا چاہتے ہیں جب یہ صحابہ کے سمجھ میں آ گیا اور منافقین کا بھی پتہ کٹ گیا تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ صدقہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے کوئی بھی بات آ کر کے ضروری کرنی ہو تو کر لو ہاں بے ضرورت بات نہیں کرنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پر منسوخ ہونے سے پہلے تمام مسلمانوں میں صرف میں نے عمل کیا ہے مجھے یہ توفیق اور سعادت ملی کہ اس آیت پر میں عمل پیرا ہوا جو پیغام دیا گیا اس آیت میں وہ پیغام اپنی حقیقت کے اعتبار سے آج بھی جاری ہے یہ جو اہم علماء ہیں مقتدا ہیں جن سے پوری امت کا مفاد وابستہ ہے وہ کسی مجمع میں آئے ہیں کسی مجلس میں آئے ہیں تو ان کا استفادہ افادہ اور استفادہ عام ہونا چاہیے, مخصوص نہیں کہ دو چار آدمی لے کے بیٹھ گئے انہی کی بات ختم نہیں ہو رہی, بقیہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں مسئلہ ان کو موقع نہیں مل رہا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ نائبین ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے, جو علوم حضور کے ہیں وہ علوم یہ منتقل کر رہے ہیں امت تک, لہذا اسی طرح کے آداب کا یہاں بھی لحاظ کرنا ضروری ہے. تو بہت ہی اچھے انداز میں ایک فتنے کو گویا ختم کر دیا گیا, اور وہ جو گرانی کی صورت تھی اس کی جڑ کاٹ دی گئی ہے, جو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے. فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو, جب تم پیغمبر سے سرگوشی کرنا چاہو تو سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. ذلک خیر لکم واطہر, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اس سے حضور کی عظمت تمہارے دل میں آئے گی, اور جو مال کی محبت ہے وہ بھی نکلے گی, تو پاکیزگی حاصل ہوگی. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. لیکن اگر کوئی چیز صدقہ کرنے کی نہ پاؤ تو اپنی ناداری کی وجہ سے مسئلے مسائل پوچھنے میں توقف مت کرنا, کوئی ضروری بات پیش آئے تو پوچھ لینا, لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا, کیونکہ ایک واجب کو تم نے چھوڑ دیا ہے. بس اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والے نہایت مہربان. یعنی اشارہ کر دیا گیا کہ اس صدقے کے قید کی وجہ سے افادے استفادے میں خلل نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ نبی کی ذات 100% نافع ہے امت کے لیے, غریبوں اور ناداروں کے لیے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہے پہلی آیت جس میں حکم دیا گیا. اس کے بعد اگلی آیت ہے جس میں یہ حکم اٹھا لیا گیا. فرمایا أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ, کیا تم ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے پیش کیا کرو, اس سے تم ڈر گئے؟ تو چلو سنو. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, تو جب تم نے یہ ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. اب کوئی بات نہیں, اب کیا کرو؟ یہ تو وقتی ایک حکم تھا جس سے تمہاری پاکیزگی مقصود تھی, ماحول کی درستگی مقصود تھی, لیکن جو احکامات دائمی ہیں جن کا زندگی بھر کا ساتھ ہے, اب ان پر پوری توجہ دو. وہ کیا ہے؟ فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ رَسُولَهُ, تو اب نماز کو قائم رکھو, یہ دائمی معاملہ ہے, اور زکات ادا کرتے رہو. جو بھی صاحب نصاب ہے حساب لگا کر زکات دیتے رہو, اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. یہ تین جملے لائے گئے پوری زندگی کو جامع، نماز پڑھو، زکات ادا کرو، اور زندگی کے ہر شعبے میں یہ دیکھو کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے، اس کو بجا لاؤ، جو کہا جائے اس کو کرو، جس سے منع کیا جائے اس سے رک جاؤ، یہی اطاعت کا منشا ہے، مقصد. تو فرمایا کہ یہ جو حکم تھا یہ تو ختم ہوا، کہ حضور سے گفتگو سے پہلے صدقہ کرو، یہ تو ختم ہو گیا ہے، مگر یہ پرماننٹ ہے معاملہ، نماز، زکات اور زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت خدا اور اطاعت رسول، اس پہ پابند رہو، کاربند رہو. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، کون کتنی اطاعت کر رہا ہے، کون دکھاوا کر رہا ہے، کون حقیقت میں شریعت پر چلنے والا ہے، کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، اللہ تبارک و تعالی کو ضرور پتا ہے. اس لیے اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اس کو خوش رکھو، اس کو ناراض نہ کرو، یہی دراصل کامیابی کی کلید. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Thank you.